Gel beni yanlış anlama, öldürecek zam fakiri. Eve ne girsin akşama, öldürecek zam fakiri. Hele de şu tam fakiri. Etme bizim ile alay, bir odun bir ekmek vay vay. Uy fakirlik dile kolay, öldürecek zam fakiri. Hele de şu tam fakiri. Canım kurbandır vatana, ama bunu yapma bana. Büyük dostum selam sana, öldürecek zam fakiri. Hele de şu tam fakiri. Kimi duldur, kimi yetim, böyle büyüktür milletim. Taraf tutuyorsam itim, öldürecek zam fakiri. Hele de şu tam fakiri. Taraf tutuyorsam itim, öldürecek zam fakiri. Madem ki Hakk'a gidersin, huzura varsan ne dersin? Kazananlar vergi versin, öldürecek zam fakiri. Hele de şu tam fakiri. Der mahzuni aman doktor, bizim elde hasta çoktur. Sana göre bir şey yoktur, öldürecek zam fakiri. Hele de şu tam fakiri. Sana göre bir şey yoktur, öldürecek zam fakiri. Uyan o fakiri, bu fakiri.